선배 시간호. 오늘은 닉두기로운 실라 느헤미야 놈너 선 선배. 호일도가로운 실라근 고린트 닉두기로 고린트 놈선 선배. 디겟 두루두루 비빌링 어느들 선승 디르 비빌링 우잉해 두해. 저건 대비를 볼 다나르트 좀 일루 손이 그때 볼 거기 좀 어둡지 않아. 대루이트 티 대루이트 이 뉴턴 히팅 올서든 맛이 톰 맛이 후추태 올서든 어르 다이아른 게 들린 다이아르 어르 올스다 눌러고 또 빼지 마. 대 어떻게 우이트 뭐 혀다듯이 봤어 이 흡칠은 팀을 호배할 때면 야상과 아메리카 팀이라고 өөр үйлстэй маш хүчтэй нөлөө өгöd ингэдэг яавдаг ч тийм те. Манай Father Ernst-ийн өвөгдөдс их Rome чууд бас тийм байсан тийм. Тийм. Аси олон үйлстэй ингэ тийм янз янз талаар нөлөө өгöd яавдаг байсан. Илүү явбал тийм мо Парисия, Паркия, Парисия гэдэг үйлс бас Египт ч бас Македония янзан имэрхүү үйлстэн том нөлөө өгöd ингэ яавдаг байсан ба. Тэгээд Бабилон гэдэг хотод Израильчууд тэр үед нь ерөөхдөө тий Париша маш хүчтэй байсан. Тэгээд Израиль гэдэг үйлс ингэ байхгүй байсан. Тэр үед ягаад гэвэл Париша Македония имэрхүү үйлсүүд нь тэр хивэнд тий хамтдаа дай хийгээд хуагаад идээд ингэ явж байгаа явдаг байсан. Тэгээд Израильчууд ихчлэн Израильчууд нь бүгдийг баригдаж Бабилон гэдэг хотоор ингээд хүчээр ингээд дүүхээр тий шилжүүлсэн гэх юм уу тий шилжүүлэгдсэн гэх юм уу тий чөлөгдсөн байна тий. Тэгээд Израильчууд ихчлэн бид нар янз янз иши хүчлэгч юмнууд байгаа штэ. Исаагийн нум бас байгаа. Өөрө хин байгаа билээ. Гинт санаахгүй байна. Тэ. Өнөөдөрөөс сонсон Дөхэмия бас байгаа. Амар олон иши хүчлэгч нар ерөөхдөө яг Бабилон руу чөлөгдөхөөс өмнөх үе. Иши хүчлэгч нар нь юу гэдс ингээд зөнчлөлтөг байсан юм бэ гэвэл та нар ингэж амьдэрвэл нэрэ бурханаас шитгэл аван шүү. Бургомжтай байгаарэ. Бурхан биднийг ивээс нь яагаад мартаад амьдэрч байгаа юм бэ? Анхааруулсан. Тэгэхээр нэрэ үнэхээр боддоро Исраэль гэдэг үлс ингэ алхах болоод тий. Дурагдаад нөгөө Бабилон руу төлөгдсөнийхаа дараа тэр үед хүмүүс хивээрэ хичүү байдалтай имэрхүү хүмүүсийг хивээрэ загнан гэвэл илүү сэтгэлээр унах штэ тий. Тим учраас иши хүчлэгч нараа ерөөхдөө энэ үед бид нар хэрвээ гэмшин гэвэл тийм бид нар шийтгэл авсан яах вэ? Арахгүй. Одоо гэмшин гэвэл бурхан бидний дахиад ивэлээр бидний тэрэн шүү. Хамтдаа цавэрчгаа байнга хүмүүсийн тийм ингээ урагшаага явахын тулд хичээсэн. Тэгэхэд өнөөдөр я тодорхой чөлөлт за нос гарсныхаа дараа за Бабилоноос чөлөөтэй болсон за чөлөөлөгдсөнийхаа дараа иши хүчлэгч нар нь тийм ээ бурхан бидний мартаг хивээр бид нараа түнд хандаад түнд найдаад амьдран гэвэл бидний өөх дэдэсийнхэн дээ өгсөн мэд адил бидний тэр чигээрээ ивэл шүү хамтдаа бас сайн амьдрчгаа ингэж хуваагдсан. Тэгээ Израильчүүдийн түүхийн хуучин гэрээнд Бабилон хот руу чөлөгдсөн тэр чөлөгднөөс өмнөх үе тэр үе тэгээ хоош энэ маш чухал байна. Өнөөдөр бид нараас сонссон нь Бабилоноос тэр чөлөөлөгдсөнийхаа дараа өөрийн нутгаараа буцаад ирээд Израильчүүд бурхан бидний ингэж бидний асардаг гэж ярьд байх юм уу? Бидний хайрладаг гэсэн мөртлөө би нарын үүнийгээ үүнээс урж ингэж амьдэрсэн байна нэрэ үнэхээр гэмш тийм учраас дахиад түүний ивэлийг авчгаа. Угаасаа бурхан биднийг байнга тий хамгаалдаг байсан гэдгийг өнөөдөр ухаарсан гэх юм уу жоохон тиймэрхүү. Тий уу байсан. Үгийг сонссон. Тэгээ Израильчууд маш баяртайгаар а угун бид нараа бурханы арт түмэн байсан чинь бид нараа үнээс урвсан байна. Нэрэ үнэхээр сайн амьдрч гай гэж цангаа сэтгэлээрээ шийдсэн мэд тгээч явшаага. Энэ имерхүү жийл нь байнга явдаг байсан. Би хэдэн удаа манай сургаалт дээр бас хичээл дээр бас ирд байсан юм а. Дэд хуулийн оноор гэж би ирдэг. Израильчууд Библиэс юу сурах юм? 2000-аас 4000 жилийн өмнө бичигдсэн энэ онноос юу сурдаг вэ? Тодорхой Бурхан Библийг уншвал байнга ингэж явдаг. Бурхан хүмүүсийг ивэлээр тэрвэн заяа. Сайн ивэн. Тэгсний хадараа хүмүүс түүний ивэлээр сайн амьдрна. Харин сайн амьдрахад үүнийгээ Бурханаас ирсэн, Бурханаас Бурхан намайг ивэж байгаа гэдгийг мартаад өөрийн ямар гэж буйнаар гэж ярих юм уу? Өөрийн хүчээрээ ингэж сайн амьдрэх гэж бодоод Бурханаас Бурхантай хамаагүйгээр амьдрна. Тэгээд бүр кемнүгүүл хийгээд яаж болох вэ? Шитгэрөө. Шитгэр авсны хадараа яадаг вэ? А нэрэ би нар кемнүгүүл хийсэн байна. Кемшин. Кемшин хадараа Бурхан тахиад түүнийг ивэлнэ. Тэг ивэлээ аваад хүмүүс яаж болох вэ? Сайн амьдрна. Сайн амьдрах хата. Энэ угаасаа би өөрийн хүчээрээ чадвараар ингэ сайн амьдрч байгаамаа гэж бодоод Бурхантай хамаагүй амьдрна. Тэгэхээр яаж болох вэ? Тахиад шитгэр авна. Шитгэр аваад кемшин. Кемшин хадараа тахиад ивэл авна заа юу. Ингээд эргээд үргээж ингэ явдаг байхгүй юу? Үнийг Библиэл дээр дэд хуйлын оноо гэж ярьдаг. Яг нэг ивэл ялангуяа үний талаар дэд хуйл дээр байнга ярьдаг байхгүй юу? Тэгээд Израильчд Библиэс ерөнхийдөө иймэрхүү зүйлийг сонсоод сураад а нэр Бурханы ивэлийн доор бид нар амьдрах ёстой байна аа амьдрах байсан юм аа гэдгийг санаад дахиад Бурхан руу ирдэг буцаад ирдэг байсан бидээ шууд жилийн дараа сарын дараа бишээ зарим үн тий хитэн ёо хитэн мянган жилийн дараа мó тий бас ингэж явдаг. Харин энэ дундаа ерөнхийдөө хүмүүс юу гэвэл том хүч Бурханы ивэлээр бид нараа ингэж сайн амьдарч байгаа гэж бодохгүйгээр Израильчууд анх Израильчүүдийн хаан Саул гэдэг хүнийг сонгохоор яаж болсон юм бэ гэвэл Израильчууд тэгсэн байна. Өмнөх 7-ногийн 1-р уншлаг дээр ерөнхийдөө үүний талаар сонсон байхгүй юу? Ингээ хатууд ингээ харсан Македониа мө Париж мө янз янз улсуудыг харсан чинь хаан байгаа. Тэгээ түүний цэргүүд байгаа. Тийм учраас иймэрхүү хүчтэй юм шиг санагдаж байна. Бурхан ивэл хамаагүй. Хаан байгаа бол үнээс бид нараас бас маш хүчтэй үйлст болох биш үү гэж бодоод Тэнгэр Бурханаас шууд ишивчлэг чанар юм уу? Зүнч нар юм уу эсвэл шүгч тэ хамт явдаг байсан чинь Бурханы үгийг сонсоод тэд нараараа дамжуулаад Бурханы үгийг сонсоод явдаг байсан чинь үгүй бидэнд хаан хэрэгтэй байна. Бурханы ивэлд хандах хүн биш. Ерхий ертөнцийн хааны хүчэнд хандахаар Израильчд шийдсэний хадараа үнээс хойш яа Бабилонд зүлэгдэх тэр үеи хүртэл ингэ явц байсан юм аа тий. Хаан маань бироос байхгүй болоод зөвхөн Бурханд хандсан хүмүүс тэгэхээр тодорхой Бабилоноос зүлэглэгдсэн байхгүй тий. Үүнийг Израильчд нь харсан байна. За жоохон ингэ удаан ярьсан тий. Түүхийн тухай. Тэгээд энэ үед Израильчууд юунаас маш баярлсан юм бэ гэвэл нэгдүгээр уншлаг дээр ч гэсэн чинь айлтал дээр ч гэсэн чинь юунаас маш баярлсан юм бэ гэвэл Бурханы сүнс та нарт хамт байна. Над дээр байна. Үүнийгээ сонсоод Израильчууд маш баярлсан. Ерөнхийдөө дайд хуулийн энэ онолын дундөр хүмүүс яаж болох билээ? Кемнүгэл Тэнгэр Бурханаас ивэлийг авсныхаа дараа үнээ сайн амьдраад түүнээс урж гэмнүгүүл хийгээд гэмшсэнийхаа дараа дахиад бурханаар буцаж ирэх үстэ мөртлөө ихвчлэн хүмүүс яаж болох юм бэ гэвэл Тэнгэр бурхандаа хандахгүйгээр өөртөө хандах юм уу эсвэл өшөө хүчтэнд хандан гэхээр хүмүүс яаж болох юм бэ гэвэл гэмш ивэлээ аваад сайн амьдсэнийхаа дараа гэмнүгүүл хийгээд гэмших тал руу орох бишээ гомдох тал руу орно. Яагаад надад иймэрхүү асуудал гарч юм бэ? Тэр шигээрээ гомдолтой явахаар дахиад гэмнүгүүл хийгээд гомдол харин ерөөхдөө хинөрөөр ерөн гомддог билээ. Бурханд тий. Ерөөхдөө хүмүүс ингэж явдаг байггүй. Тим учраас байнга бурхан намайг надад тусалдаггүй, намайг асархгүй иймэрхүү гомдолтой явдаг. Бид нараа ямар төвчин дээр байдаг вэ гэдгийг харах хөстэй. Ерөөхдөө дээд хуулийн онол дээр бурхан нэрээ үнэхээр намайг ивээсэн гэдгийг ухаарсан гэх юм уу, ойлгосон хүн гэхээр киншитигэр авсныхаа дараа нэрээ би буцаац явах хөстэй гэж бодохгүй. Бодохор болж байгаа. Харин тийм юм байхгүй өөрийн бурханд хандахгүй гэхээр гомдол төвчин рүү явдаг. Шатаар тий. Ерөөхдөө манай хүмүүс янз янз асуудал байх та. Тий. Эсвэл мушитгэл тодорхой яаж явах вэ мэдэхгүй тий. Хүн болгон өөр өөрөөр авдаг юм аа. Тэр үед яаж ямар төвшин рүү явдаг блэ? Шатаар явдаг блэ? Гомдол гэдэг төвшин рүү явдаг юм уу эсвэл аа нэрэ би гэмших хөстэй байна гэж буцаад ирэх хэрэг явж байгаа. Гомдол гэдэг шат чамаар явбал тийм ээ дахиад бурхан руу буцаад ирэх боломжгүй болж байна. Түүний ивэлээр ивэлэн доор амьдрах боломжгүй болж байгаа. За яаж чинь тий. Тэгээд Израильчууд ихчлэн тийм ээ бурхан над дээр байна. Над тамт байгаа гэхээс маш баярсан. Би нараа бисандэр тэгдэг штэ фадер нь эзэн та нартай хамт байх бүл тухай. Тэгвэл манай хүмүүс автоматар ерөн хайрын сургууль дээр хэрвээ гинэд эзэн та нартай хамт байх бүл тухай гэвэл хүүхдүүд тант ч бас хамт байх бүл тухай шууд ирдэг. Фадер яагаад хэлсэнээ мэдэхгүй яриад заяа автоматар. За манай хүмүүс нь ямар эзэн та нартай хамт байх бүл тухай гэхээр а нэрэ бурхан надтай хамт байх бүл тухай. Ингээч бодох юм уу эсвэл зүгээр ямар ч санаа бодлогоогээр тантаж бас хамт байх бүл тухай. Тэр таа хин гэдэг нь чухал бишээ. Тий. Зүгээр тантаж хамт байх бүл тухай. Зүгээр амнаас тэр үг зүгээр гардаг юм уу яадаг юм. Нэрэ гисэн бурхан надтай хамт байх бүл тухай. Үнэс хэрхэн байрлалт юм бэ гэдгийг дахиад сануулах санаа байгаа. Тэгээд яг бурханд хандах амьдрал тэр нь ямар вэ? Хэрвээ бурханы хаанслалын эргэгчл авах гэх юм уу? Эргэгчл болохоор яах ёстой вэ? Манай хүмүүс ирээ Америка иргэгчийн үнэмлэх гэх юм уу? Тэрийг олохын тулд та нарыг энийг хийх ёстой. Энэ хууль ганц удаад зүрнгэвэл юроос олж чадахгүй шүү. Та нар тэгээ хийхин хэмжээгээр амьдрах ёстой. Иргэнт хойронд байгаа хүмүүстэй сайн амьдрах ёстой байна. Хэрвээ нэг айл чигээсэн чинь та нарын тухай буруу юм ярингэвэл үүнийг олж чадахгүй шүү гэвэл амьдрал дээр маш анхаарал амьдрах үнийг олохын тулд харин бурханы хаанслалын эргэгчэн болохын тулд та нар ингээх юмстэй байна гэхээр хүмүүс ихчлэн тоохгүй би өөрөө гисэн чинь тийм тал байгаар та би өөрөө нөгөө юу вэ энэ ярьж болох юм уу сайн мэдэхгүй л дээ буруугаар битгий ойлгоорой арай иргэн нөгөө чулууны үнэмнэх байхгүй үед заяа тэр үед ингээд машинтай замдаа гарахын тулд аа юу солонгос байх та шүү. За тэгээрээ за. Дээр ганц зүйл чигсэн чинь. Замын нөгөө дүрм зүрм зүрхгүйгээр маш хийцсэн. Яагаад тий шугам мөгм айгу сайн ингээд хараад жогсоод тий тохиомох маш анхаарад. Хурд ингээд сайн санхаарад. Яагаад чигсэн бэлээ. Тэ жоохон чигсэн зүрвэл цагтад баригдан ч тий. Түгээр би өөрөө машин барьсан та мэдчихэе. Бэрхтэхэр болсон тийм учраас тихгүйгээр маш анхаарал ингээд явж байгаа юм аа тийм. явдаг байсан. Мо зөндө тгсэн бишээ нөхөр удаа шүү дээ. Мэдчихэгээ. А ийм үнээс болохоор би яаж болох гэдэг юм мэдчихэгээ удаа тийм билээ. Тий. За Тэнгэр бурханы хаанслалын хуйл дүрм тодорхой байга. Үүний эргэлцэн болохын тулд та нарыг үүнийг сайн сахих хүстэй гэдэг юм мэдчихэгээ. Үүнийгээ манай хүмүүс нь хэрхэн тоогод яадаг билээ гэдэг инээрээ. Өөрө ямар хүчнд ханддаг вэ гэхээс хамарч байгаа байхгүй юу? Тий. Илүү хүчтэй ямар нэг үйлсэнд хандаад тгээ явахын тулд Исраилчууд нь хаан хэрэгтэй шүү гэж цэнарга гуй Тэнгэр бурханаас гуйсан тий. Тэгээ хаантай болсныхаа дараа илүү хүчтэй байдалтай болсон мөртлөө хааны хүчнд хандахын тулд тийм ээ өөртөө байгаа бүх чөлөө хайсан байна. Бурханд хандахын тулд тэгээ ямар нэг хуйлд мэдээж хандахын тулд хүмүүс бүх зүйлээс үүнийгээ сайн анхаарад явах ёстой. Тэгэхээр яаж болох вэ гэдгийг дотроо мэдчихэж байгаа учраас тэгвэл Бурханы Бурхан та нар тамт байхгүй тухай энэ үгийг үнэхээр үнэн болосэй гэж хэрхэн бид нараа хүссэн юм бэ? Тэгхийн тул би өөрөө сурсанаа мэдсэнээр сурсанаар яаж явах вэ гэдгийг хамтдаа харцгаая. Ялангуяа эргэн тойронд байгаа хүмүүсийн хараад тэд нарт ч гэсэн надад ч гэсэн үнэхээр Бурханы хаанслалын эргэн болохын тулд хамтдаа хичээх хэрэгтэй байна. Эргэн болохын тулд гэхээс үнэ энэ цамаас холдохгүйгээр хичээх ёстой байна. Түр зөрөө бясаагаж гай.